putem să râdem, să iubim. Și când nu ne mai ascultă inima, s-auzim un cântec cel Via Emilia! Bea omule și petrece neînceta, nu știi mâine viața ce are de da. Cântă tare, lăutar, să uite foc și amar. Vreau să beau un păhărel, să mă veselesc când ințe. Cântă tare, lăutar, să uite foc și amar. Vreau să beau un păhărel, să mă veselesc când ințe. Amarul și durerile, și să asculti un cântecel Vile Nicule. Bea omule și mai uită de necaz, văd de toate neajunsurile azi. Cântă tare, lăutar, să uite foc și amar. Vreau să beau un păhărel, să mă înveselesc nițe. Cântă tare, lăutar, să uite foc și amar. Vreau să beau un păhărel, să mă înveselesc nițe. E sărbătoare, toarnă vinul din butoaie în pahare. Și petrecerea să țină de puteri, până lunea dimineață să tot bem. Bea omule și petrece neîncetat, nu știi mâine viața ce are de dat. Cântă tare, lăutar, să uite foc și amar. Vreau să beau un păhărel, să mă înveselesc nițe. Să mă înveselesc și eu nițe. cheltuit cu al bărbat, că strâng banii la saltea și dau la striptiz noaptea. Că strâng banii la ciorap și cheltuit cu al bărbat, că strâng banii la saltea și dau la striptiz noaptea. Și pentru tine, bărbățele special. Deci așa faci, nu? Da, mă duc la striptiz. Unde e? Dar sunt acolo bărbații. Forme. Da, deci banii mei din casă trebuie bagi la chiloți, la ăia. Da. Bine, mai nevastă, ești de casă. Da. Ajuns femeia, frate, femeia, aș face dreptate. La fel ca liber, frate, se duce la găsa. Găsa. Ajuns femeia, frate, femeia, aș face dreptate. La fel ca liber, frate, se duce la găsa. Mai e ca altă dată, femeia tontă și proastă. S-a modernizat femeia, a găsit la lagătia. Nu mai e ca altă dată, femeia proastă și tontă. E sigura și... care crede asta, măi nevastă, măi. Special pentru orice bărbat. Pentru toate femeile moderne, hey! Care sunt ca ultimele două versuri din la refren. La băieți cum piața cere doar pe gusturile mele. Eu în fiecare seară merg la grădina de vară. La cartofi, la vară. La băieți cum piața cere doar pe gusturile mele. Nu-i grija bărbatului unde cheltui munca lui, că și el noapte de noapte se duce la vagaboante. Sunt femeie de democrat, când singură sunt plecat, dar când m-am întors acasă, sunt nevastă credincioasă.